شب بخیر کوچولو. امشب میخوام بچه ها رو ببرم به یک جشن عروسی. وای چه شود، ایوا برنامه‌مون شروع شده. سلام بچه های گلم. نه اول به نام خدای مهربون، شما گلگلی های من انشالله حال روزتون خوبه. خوشحال شدین که میخوام ببرمتون به یک عروسی، البته تو قصه ها. بله بله انشالله بهتون خوش بگذره. اما یه سوال عزیزای دلبندم، میشه شما به کسی قول بدین بعد یادتون بره، فراموش بکنین که چه قولی دادین یا نتونین به قولتون عمل بکنین؟ مثلا قرار هر شب به موقع مسواک بزنین اما یادتون بره و زودی بخوابین. ها خیلی خوب، حالا همه اینا رو تو قصه‌مون متوجه میشین. گوش بدین به قصه‌مون، اسمش هست کفش‌های خانموشی. همه ی حیوانات جنگل بلوط به جشن عروسی خانم و آقای میمون دعوت شده بودند. آقا خرگوش و خانوادش، خانم آهو و بچه هاش، آقا سنجاب و خانوادش، خانم موشی، آقا پینه دوز، پرنده ها، آقا جغد دانا، همه خوشحال بودن که قراره به عروسی برن. خانم موشی یه جفت کفش زیبا و راحت به آقای کفش دوزک سفارش داده بود تا برای جشن عروسی خانم و آقای میمون حاضر کنه. نزدیک غروب روزی که عروسی بود، خانم موشی دم در لونه آقای کفش دوزک رفت و کفشی که سفارش داده بود رو از آقای کفش دوزک خواست. آقای کفش دوزک بچه ها با خجالت گفت: ای وای، ببخشید ببخشید خانم موشی، نتونستم کفشتونو آماده کنم. آخه من. خانم موشی که خیلی ناراحت شده بود وسط حرفش پرید و گفت: چی گفتی؟ حالا من چطوری برم به عروسی؟ دیگه وقت ندارم. آقای کفش دوزک گفت: من مریض بودم، تب داشتم، خیلی منو ببخشین. در همین موقع خاله قورباغه که داشت از کنار لونه آقای کفش دوزک رد می شد گفت: سلام، عروسی نمی آید؟ داره دیر می شه ها. خانم موشی گفت: دوست دارم بیام، یه کفش خوشگلم با آقای کفش دوزک سفارش داده بودم ولی ایشون بدقولی کرده و کفشامو ندوخته، میگه مریض بودم. خاله قورباغه سری تکون داد و گفت: اشکالی نداره خانم موشی، من یه جفت کفش دارم، یه خورده قدیمیه ولی سالمه، پاره هم نیست، اگه دوست داری بریم خونم تا اونا رو بدم شما بپوشیم. خانم موشی و خاله قورباغه از آقای کفش دوزک خداحافظی کردن و رفتن به سمت خونه خاله قورباغه. قیافه خانم موشی با دیدن کفش خاله قورباغه توی هم رفت و گفت: تشکر میکنم خاله قورباغه، ولی کفشت به پام بزرگه، بهتر برگردم خونم، کفش ندارم عروسی برم. خاله قورباغه فکری کرد و گفت: چطوره با همین کفشایی که توی پاته بیای عروسی؟ به نظر خیلی هم خوبه. خانم موشی نگاهی به کفشش انداخت و گفت: راست میگی، این کفشم هم خوبه. خانموشی و خاله قورباغه با هم دیگه رفتن عروسی. به خانم و آقای میمون که توی لباس عروس و داماد زیبا شده بودن تبریک گفتن. در همین موقع آقای کفش دوزک همراه خانوادش به جشن عروسی اومدن. آقای کفش دوزک نزدیک خانم موشی اومد و یه جعبه کفش به خانم موشی داد. خانم موشی در جعبه کفش رو باز کرد و وای بچه ها، با تعجب گفت این که کفش سفارشی منه. آقای کفش دوزک لبخندی زد و گفت بله خانم موشی، من به شما قول داده بودم و از اینکه نتونستم به قولم عمل بکنم خیلی ناراحت بودم. وقتی شما رفتین با کمک دخترم شروع کردم به دوختن و اینه که تموم شد و الانم براتون آوردم. خانم موشی خوشحال شد، از آقای کفش دوزک و دخترش تشکر کرد، کفش سفارشیشو پوشید و با همون کفش تا آخر جشن عروسی خانوم و آقای میمون خوشحال و خندون بود. بچه های گلم، خیلی خوبه که وقتی ما به کسی قول میدیم یادمون باشه حتما اون کارو انجام بدیم. امشب دیدید که طفلکی خانموشی اولش مجبور شد با همون کفشای قدیمیش بره به عروسی، ولی بعد بالاخره کفشاش آماده شد و کفش نوشو پوشید. ولی با همه اینا بچه ها اگر عمیقا فکر کنیم مشکلی پیش نمیاد، با کفش قدیمی هم میشه عروسی رفت. خب من که همیشه پیش شما هستم، خوشحالم که شما هم لطف میکنید هر شب با برنامه خودتون شب بخیر کوچولو همراهید. خدا انشالله پیوسته به همراهتون باشه. خدا نگهدار تا فرصت بعدی.